إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر، علماء کرام، عزیز طلبة، معزز سامعین حضرات، یہاں حاضر ہو کر میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں. یہ عظیم درسگاہ میری مادر علمی ہے. میں اس درسگاہ کا ایک روحانی بیٹا ہوں. اس درسگاہ کے علمی، عملی اور تربوی اعتبار سے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. مجھے اس وقت اس مسند پر اپنے مشائخ یاد آ رہے ہیں، جامع المعقول والمنقول مولانا حاکم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا محمد اسحاق خائف رحمہ اللہ. مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ اور مولانا عبدالجبار صاحب رحمہ اللہ، مولانا کرم الدین صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالعزیز صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ. اللہ رب العزت ان تمام مشائخ کی جو در حقیقت عملی، اعتقادی اور علمی اعتبار سے ایک ٹھوس پہاڑ تھی، اور رحمانیہ درسگاہ کا یہ تمیز ہے کہ اس کو ہمیشہ بڑے قابل اور بڑے علمی اساتذہ کی سرپرستی حاصل رہی. اللہ رب العزت میری اس مادر علمی کو قائم و دائم رکھے، اور یہ فیوز و برکات کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے. مجھے اس وقت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ قاری عبدالخالق رحمانی حافظ اللہ کی بھی یاد آ رہی ہے، جو اس مسند کی زینت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائی. اور ایک اور شخصیت جنہیں میں اپنا روحانی والد تصور کرتا رہا ہوں، جو ہمیشہ اس مجلس کی روح رواں ہوا کرتے تھے، اور آج پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجلس ان کے بغیر قائم ہے. میری مراد اس ادارے کے بہت عظیم سرپرست اور محتمم حافظ محمد یونس چھابڑا صاحب رحمہ اللہ سے، جن پر ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے: اذا زرت ارضا بعد طول اغتيابها فقدت صديقا والبلاد كما هي. کہ میں ایک لمبے عرصے بعد جب اپنے یار کے شہر میں گیا تو شہر تو جوں کا توں تھا، صرف یار ہی نہیں تھا. اور واقعتاً رحمانیہ اور حافظ صاحب لازم ملزوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. وہ فوت ہوئے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مدرسہ، میں، میرے ساتھی اور یہ طلبہ رہتی دنیا تک ان کے لیے صدقہ جاری ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن کچھ چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے او تارا کا علم، کہ اپنے پیچھے علم چھوڑ گئے. حافظ صاحب ہزاروں اپنے روحانی بیٹے طلبہ چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے مستقل صدقہ جاریاں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ صحیح بخاری کا جو آخری باب آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس میں بڑا علم اور کئی جہتوں سے اس باب پر اور اس باب میں ذکر شدہ حدیث پر کلام ہو سکتا ہے. اور تفصیلی کلام کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں. میں نے چند نکات کا اس نشست کے لیے انتخاب کیا ہے جس پر بات ہوگی بتوفیق اللہ تعالی. جو صحیح بخاری کے ممیزات ہیں ان پر گفتگو کا یہ وقت نہیں ہے. یہ کتاب الحمدللہ بڑی عظیم کتاب ہے جس کی صحت پر شرق و غرب کے تمام علماء کا اتفاق ہے، اور جس کو صح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے. اس کتاب کی صحت کو محدثین نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ایک حافظ ابو نصر السجزی رحمہ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی صحت بڑے عجیب انداز سے ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر حلف بالطلاق کر لے اور اپنی بیوی سے کہے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو تجھے طلاق، فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہو کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. کیونکہ اس شوہر کے اس قول پر کئی احکام مرتب ہوتے ہیں حلت اور حرمت کے. اس لحاظ سے یہ فتویٰ معمولی فتویٰ نہیں، لیکن ان کے اس قول سے، اس فتویٰ سے صحیح بخاری کا مقام واضح ہو گیا کہ اس کی بیوی اس کے حوالہ نکاح میں برقرار ہے کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو سعید رحمہ اللہ ایک بڑے محدث بیت اللہ کے سائے میں کتاب الام امام شافعی رحمہ اللہ کی پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی. خواب میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ فرما رہے ہیں کہ ابو سعید الا ما تقرأ کتاب الشافعی لماذا لا تقرأ کتابی, کہ شافعی کی کتاب کب تک پڑھو گے, میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا کہ کتاب محمد ابن اسماعیل, صحیح بخاری میری کتاب, جس کتاب کی عظمت کی ایک شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرؤیا الصالحہ, الرؤیا الصالحہ نیک خواب اچھے خواب, جزء من ستة واربعین جزء من النبوة, نیک خواب نبوت کا 46 حصہ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لم يبق من النبوة الا المبشرات, کہ نبوت ختم ہو چکی, صرف نبوت کا ایک حصہ باقی رہی. پوچھا گیا وہ کیا ہے, فرمایا کہ مبشرات. پوچھا گیا اس سے کیا مراد, فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ یراہ الرجل او ترا له. مبشرات سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو انسان اپنے بارے میں خود دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھے. تو گویا اس عظیم خواب کو ایک بڑی عظیم حیثیت حاصل, جو صحیح بخاری کی صحت, اس کی عظمت اور اس کے شرف کی دلیل. تو اس وقت میں مزید اس پر بات نہیں کرتا, یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آخری باب ہے وزن اعمال کا, یہ صحیح بخاری کی آخری کتاب, کتاب التوحید کا آخری باب. یہ کتاب التوحید کیا ہے اور اس باب کو امام بخاری نے کیوں قائم کیا, کیا سمجھانے کے لیے؟ توحید دین اسلام کا اصل الاصیل ہے, دین اسلام کا ستون ہے, اور پورا دین اسلام بلکہ تمام انبیاء کی دعوت توحید پر قائم. توحید اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. جب تک اس زمین پر توحید موجود ہے زمینیں قائم ہیں, اور جب توحید ختم ہو جائے گی تو زمین و آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا. اس ایک شخص کی خاطر زمینیں قائم رہیں گی, آسمان قائم رہیں گے, سورج طلوع ہوگا, غروب ہوگا, راتیں آئیں گی, دن جائیں گے, اس ایک شخص کی خاطر. اور جب وہ ایک شخص بھی نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی, زمینیں ٹوٹ جائیں گی, آسمان ٹوٹ جائیں گے, یہ قیامت کا وقوع ہے. تو یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری کتاب صحیح بخاری میں قائم فرمائی وہ کتاب التوحید. اور آپ نے یقیناً پڑھا ہے کہ صحیح بخاری کے کتاب التوحید کا موضوع کیا ہے. توحید کی تین قسمیں، ایک توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، اور تیسرا توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کا، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. جو اللہ رب العزت کے افعال ہیں ان افعال کو توحید ربوبیت کا نام دیا گیا، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، دوسرا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں. مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا اللہ کا کام، روزی دینا، اولاد دینا، شفا دینا، کسی کو بیمار کرنا اللہ کا کام. تو اللہ رب العزت کے افعال کو توحید ربوبیت کہا جائے، اور توحید الوہیت بندوں کے افعال عبادت کے تعلق سے، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، یہ بندوں کے افعال ہیں. یہ سب کے سب بھی ایک اللہ کے لیے. تو توحید الوہیت نام ہے عبادت کا، عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے. اللہ رب العزت اپنی ربوبیت میں اور الوہیت میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ دو قسمیں توحید. تیسری قسم توحید صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ رب العزت ان صفات میں اکیلا ہے، اور کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. اب جو صحیح بخاری میں کتاب التوحید ہے، اس کا موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے اور توحید الوہیت بھی نہیں ہے، اس کا موضوع صرف توحید صفات. صحیح بخاری کی کتاب التوحید کا موضوع صرف توحید صفات. کیوں؟ امام بخاری نے اس ایک قسم کا اختصاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری کے دور میں کچھ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے، جنہوں نے توحید صفات میں الحاد اختیار کر لی اور توحید صفات میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، انحراف اختیار کی. اور منہج محدثین یہ ہے کہ جو گمراہ تحریکیں اٹھتی ہیں اور گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں، ان کی تفنیف ضروری ہے، ان کا رد ضروری ہے دلائل کے ساتھ. یہ منہج محدثین. جو باقی لوگ تھے، اہل الرائے تھے، ان کا تمیز اپنی رائے کے ساتھ اشتغال میں تھا، لیکن محدثین وقت کی جاہلیت کو دیکھتے تھے اور فتنوں کو دیکھتے تھے، اس جاہلیت کی تردید اور ان فتنوں کی تفنید. یہ منہج محدثین، اور خاص طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو وقت کی جاہلیت تھی اور گمراہ فرقے تھے، ان پر بڑی گہری نظر تھی اور ان کی تردید فرماتے تھے ادلہ کے ساتھ، ان کا نام لیے بغیر. یہ بڑا عظیم موقف ہے، کیونکہ دین اسلام یہ بڑا باوقار دین، اور دین کا جو عمل بڑا دھیما عمل، اس میں اچھل کود اور لوگوں کے نام لے لے کر ان کو چیلنج کرنا اور ان پر جملے کسنا، یہ سلفی منج نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان گمراہ فرقوں کی تفنید کرتے تھے، لیکن صحیح بخاری میں کسی کا نام نہیں لیا، البتہ بڑے ٹھوس دلائل سے ان گمراہ تحریکوں کی تفنید کی، تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں کس کی تردید مقصود. آپ نے کتاب العلم پڑھا صحیح بخاری کا، اس میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب القراءۃ والعرض، باب القراءۃ والعرض. اب یہ باب کیوں قائم کیا؟ اس باب کا معنی یہ ہے کہ طالب علم کا اپنے شیخ پر پڑھنا. تحمل حدیث کے کچھ طرق تھے. ایک طریق ہے قراءت کا اور ایک طریق ہے سماع کا. طریق قراءت کا معنی یہ ہے کہ قراءت الطالب علی شیخہ, کہ شاگرد پڑھے اور شیخ سنے, یہ طریق قراءت کہلاتا ہے, یہ طریق عرض کہلاتا ہے. العرض علی الشیخ, یہ قراءت الطالب علی الشیخ. اور ایک طریق سماع. طریق سماع کا معنی ہے سماع الطالب من لفظ الشیخ, کہ شیخ پڑھے اور طالب سنے. یہ دونوں طریق محدثین کے ہاں معروف ہیں, متداول ہیں, اور ان دونوں طرق سے تحمل حدیث, اخذ حدیث کی صحیح بنیاد ہے. لیکن ایک فرقہ یا ایک علماء کی ایک جماعت, فرقہ تو نہیں, ایک جماعت علماء کی جن کا تعلق عراق سے تھا, وہ قراءت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ تحمل حدیث کا جو ثقہ طریق ہے وہ سماع ہے. سماع کا طریق ثقہ طریق, کہ شیخ پڑھتا رہے اور طلبہ سنتے رہے. شیخ حدیثیں پڑھے, شیخ عبارتیں پڑھے اور طلبہ پوری توجہ سے اس کو سنتے جائیں, لکھتے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ سماع کا طریق, یہ طریق صحیح ہے اور عرض کا طریق صحیح نہیں. اب ان کا یہ مسلک منہج محدثین کے خلاف ہے, شریعت اللہ کے خلاف. خطیب بغدادی نے ابراہیم بن سعد کو ایک قول نقل کیا ہے, انہوں نے اہل عراق کو خطاب کیا کہ یا اہل العراق الا تدعون تنطعکم, کیا عراقیو تم اپنے تشدد کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ اور پھر فرمایا کہ القراءۃ والسماع سواء, کہ تحمل حدیث میں قراءۃ علی الشیخ اور سماع من لفظ الشیخ برابر. لیکن آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے صرف ترجمہ قائم کیا کہ قراءت کا طریق اور عرض کا طریق کیسا ہے. اس کے تحت ادلہ نقل کیے, زمام بن سالمہ کی حدیث پیش کی اور ایک قول نقل کیا. وقال بعض العلماء, یہاں بعض العلماء سے مراد امام حمیدی, امام بخاری کے شیخ وہ مراد ہے, کہ واحتج بعضهم بحدیث زمام بن ثعلبہ علی صحت القراء, کہ قراءت کے طریقے صحیح ہونے کے لیے بعض علماء نے, امام حمیدی, حدیث زمام سے استدلال کیے. اس کے بعد بعض ادلہ پیش کی جن میں صحابہ نے نبی علیہ السلام پر علم کو پڑھا اور اللہ کے پیغمبر نے تائید کی, لیکن ان عراقیوں کا نام نہیں لیا. نام لیے بغیر ان کے مسلک کی تفنید کی, اور یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے امام بخاری کے بیشتر تراجم میں فرق زالہ پر رد ہے, بیشتر تراجم. اگر آپ غور کریں گے اور ادلہ کو پیش کرنے کا انداز دیکھیں گے, جیسے میں کتاب التوحید سے بعض ابواب آپ کو بتاؤں گا, کہ بیشتر تراجم میں فرق زالہ کا رد ہے نام لیے بغیر, لیکن ادلہ کی قطعیت بڑی عظیم الشان, بڑے قطعی دلائل اور محکم دلائل کے ساتھ. دلائل کا معاملہ کمزور نہیں, لیکن ان تحریکوں کا نام نہیں لیے. اور یہ امام بخاری کا اور محدثین کا بڑا ثقہ ایک منہج. اب کتاب التوحید میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصود جو ہے وہ توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ ہی توحید الوہیت, بلکہ اس کتاب کو قائم کرنے کا مقصود توحید کی تیسری قسم, توحید اسماء و صفات, جس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات ہیں. بدلنا اسماء الحسنہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. حسنہ کا معنی پیارا نہیں, حسنہ کا معنی سب سے پیارا. طلبہ جانتے ہیں کہ حسنہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے, اور اسم تفضیل میں جو ہے وہ مبالغہ ہوتا ہے, یعنی حسن کی جو آخری حد ہے ہماری عقلیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی, وہ حسن اللہ کے ناموں میں, بڑے پیارے نام, اس سے پیارا نام اور کسی کا ہو نہیں سکتا, اور یہ نام اللہ کے لیے مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ کا ان ناموں میں سے کسی نام میں, ان صفات میں کسی صفت میں کوئی شریک نہیں. لیکن اس دور میں کچھ گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء میں اور صفات میں الحاد پیدا کر دیا. ایک فرقہ تھا جہمیہ کا, جن کو نفات الصفات بھی کہتے ہیں, جہمیہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے کوئی نام نہیں, کوئی صفات نہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جو الفاظ وارد ہیں قرآن و حدیث میں ان کا بھی انکار کر دیتے, الفاظ تک کا انکار کر دیتے. یہ جہمی. دوسرا فرقہ معتزلہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو صفات کے الفاظ ہیں وہ تو حق ہے کیونکہ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا, اللہ کا بصیر ہونا, اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا, رحیم ہونا, غفار ہونا, یہ الفاظ تو ثابت ہے. لیکن یہ الفاظ بدون معنی ہے, ان کا معنی ثابت نہیں. اسماء کے الفاظ ہم مانتے ہیں لیکن ان الفاظ کے اندر جو صفات ہیں ان صفات کو نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے لیکن اللہ کے سننے کو نہیں مانتے. سمیع بلا سمع, سمیع ہے بغیر سمع, بصیر ہے بغیر بصر کے. عجیب مسلک ہے, سمیع ہے لیکن سنتا نہیں, بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں. یہ منج تھا معتزلہ کا. وہ اللہ رب العزت کے اسماء مانتے تھے, اسماء کے مسمیات نہیں مانتے تھے, اسماء کے اندر موجود صفات کو نہیں مانتے تھے. اور تیسرا فرقہ مشبہ, جنہوں نے اللہ کے اسماء کو مانا, ان اسماء میں موجود صفات کو مانا, لیکن اس طرح مانا کہ اللہ رب العزت کی صفات کو مثل اور مشابہ قرار دے دیا مخلوق کے صفات کی. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے, یہ اللہ کا نام ہے اور سنتا بھی ہمارا ایمان, لیکن کیسے سنتا ہے؟ جیسے ہم سنتے, جیسے مخلوق سنتی. تشبیہ, تشبیہ کے قائل مشبہ ہے. تیسرا چوتھا فرقہ اشاعرہ. ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ثابت ہیں قرآن و حدیث سے, ان میں سے صرف سات صفات ایسی ہیں جن کے لفظ اور معنی کو بلا تاویل قبول کیا جائے گا, لیکن باقی تمام صفات میں تاویل کرنی پڑے گی, باقی تمام صفات میں تاویل کرنی پڑے گی. اگر تاویل نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت کے لیے صفت ید کا ذکر, صفت ید, ید کا معنی ہاتھ, یعنی اللہ کا ہاتھ ہے. بلکہ قرآن پاک میں بل یداؤ مبسوطتا, اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں, دو ہاتھوں کا ذکر. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں, مانا اللہ رب العزت کی اصابع اور انگلیاں بھی ثابت. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات خواب دیکھا رایت ربی فی احسن صورت, اپنے پروردگار کو میں نے دیکھا سب سے اچھی صورت میں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ فیم یختصم الملا الاعلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ یہ ملا الاعلی جو فرشتوں کی سب سے محترم جماعت ہے اس وقت وہ جھگڑا کر رہی, الجھ رہی, آپس میں اختلاف کر رہی, بتاؤ وہ نقطہ کیا ہے, ان کا اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا, نہ میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں نہ ان کی باتیں سن رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دی, میرے سینے پر رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو یہ خواب بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حتی وجدت برد انامل ہی فی صدری, میں نے اللہ رب العزت کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. یعنی پورے ہونا بھی ثابت, ہاتھ بھی ثابت ہے, انگلیاں بھی ثابت ہیں, پورے بھی ثابت, ہمارا ایمان ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفت ید کو بغیر تعبیر کے نہیں مانتے, یدن کی تعبیر قدرت سے کرتے ہیں کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ قدرت. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کا معنی اگر ہاتھ کریں گے تو ہاتھ تو ہمارا بھی, خالق کی تشبیہ مخلوق سے لازم آئے گی. لیکن یہ محلول باطل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تب ہوگی جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے. یہ تو کہا ہی نہیں جائے. یہاں تو فرمان لئی سک مثل ہی شے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ رب العزت کا ہاتھ ثابت ہے, کیسا ہے ہم نہیں جانتے. کیا ہم جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیس کم مثلہ شے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. پھر کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے. اس کی کیفیت اللہ نے بیان نہیں کی. ہمارا کام ایمان لانا ہے, اور یہ بڑا سلیم عقیدہ جس پر سرف صالحین قائم تھے. تو یہ گمراہ تحریکیں اس وقت پیدا ہو چکی تھیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب توحید قائم کی, اور اسماء و صفات کے مسئلے میں ان تحریکوں کی تفنید کی. اور آپ نے یہ سارے ابواب پڑھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری کس طرح عدلہ کے ساتھ ان تحریکوں کی تفنید کرتے, اور بعض اوقات ایک ہی باب قائم کر کے ان تمام گمراہ فرقوں کا صفایا کرتے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری نے باب قائم کیا, باب قولہ تعالی وہو السمیع البصیر. یہ باب قولہ تعالی وکان اللہ سمیعا بصیرا, یہ باب آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے. یعنی قرآن کی اس آیت پر یہ ترجمہ قائم کیا, اللہ سمیع اور بصیر. آگے کیا فرمائے؟ آگے بقولہ تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, کہ اللہ نے اس بڑھیا کی خولہ کی ساری باتیں سن لی. آگے کیا فرمایا؟ وقالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات, کہ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ پاک ہے وہ اللہ, پاک ہے وہ ذات جس کی سمع, جس کا سننا تمام آوازوں پر حاوی. یہ تین باتیں اس ترتیب سے کیوں نقل کی؟ کیا مقصود ہے؟ یہ تین باتیں اس ترتیب سے کیوں لائے؟ اصل میں یہ تین دلیلیں ہیں مستقل, اور ہر دلیل ایک گمراہ فرقے کی تفنید. باب قولہ تعالی وکان اللہ سمیعا بصیرا, یہ رد ہے جہمیہ پر. جہمیہ اللہ کے صفات کے الفاظ کو نہیں مانتے, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, اور یہ دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں, تم کیوں نہیں مانتے؟ رد ہے جامعہ. اچھا آگے کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, کہ اللہ نے اس عورت کی ساری آوازیں سن لی, ساری باتیں سن لی. یہ عورت کون تھی؟ خولہ رضی اللہ عنہ, جس کے شوہر نے اس سے زہار کر لی. زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے برابر, میری ماں جیسی, تیری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت جیسی. اس سے عورت حرام نہیں ہوتی, یہ طلاق نہیں, لیکن جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا. دین اسلام میں اب تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, عورت کو طلاق سمجھی. نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی, عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھی, چھوٹا سا کمرہ, اس میں اللہ کے پیغمبر بھی تھے, عائشہ بھی تھی اور یہ عورت بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں باتیں کر رہی. عائشہ فرما رہی کہ میں ایک لفظ نہیں سن پا رہی, ایک لفظ مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس عورت نے کیا کہا؟ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ساری زندگی شوہر کا میں نے ساتھ دیا, بچے پیدا کیے, اب بوڑھی ہو گئی تو اس نے مجھے طلاق دے دی, زہار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو اب میں کیا کر سکوں. عورت اٹھی یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو میرے پروردگار کے پاس ضرور ہے, میں اللہ کے امر کا انتظار کروں. ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی, اسی حجرہ عائشہ میں جبریل امین آ گئے, یہ وہی لے گئے کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, کہ اللہ نے خولہ کی ساری باتیں سن لی, ایک ایک لفظ سن لیا. اب یہ قد سمع اللہ, یہ دلیل امام بخاری نے کیوں پیش کی؟ یہ رد ہے معتزلہ پر. معتزلہ کہتے ہیں کہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں, بلا سمع. تو اس آیت کا معنی کرو گے یہ قد سمع اللہ, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ایک ایک بات سن لی, تو پہلی آیت سے ثابت ہو رہا ہے سمیع ہونا, دوسری آیت سے ثابت ہو رہا ہے سننا. تم کہتے ہو سمیع بلا سمع, جبکہ ثابت ہو رہا ہے کہ سمیع بسمع, وہ سمیع ہے اور سنتا بھی. تو پہلی آیت سے رد مقصود ہے جہمیہ کا, دوسری سے رد مقصود ہے معتزلہ کا, اور تیسرا جو عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سمع تمام آوازوں کو محیط ہے, یہ رد ہے مشبہ کا, جو کہتے تھے کہ اللہ کا سننا برحق ہے لیکن اس کا سننا ہمارے سننے جیسے, جیسے ہم سنتے ہیں. امام بخاری نے ام المومنین کے اس قول سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. عائشہ فرما رہی کمرے میں میں بھی تھی, چھوٹا سا کمرہ, وہ عورت باتیں کر رہی ہے بڑی رازداری سے, سرگوشی کر رہی ہے, اور مجھے ایک لفظ سنائی نہیں دے رہا, لیکن سبحان اللہ عرش مولا پر خالق کائنات نے ایک ایک لفظ سن لی. عائشہ کمرے میں ایک لفظ نہیں سن پائی اور خالق کائنات نے اپنے عرش پر ایک ایک لفظ سن لیا. پھر مشبہ کا کہنا اس کی کیا حقیقت ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ سمیع ہے اور اس کا سننا مخلوق کے سننے جیسا ہے. کہ سننے جیسا کیسا ہے؟ کہ عائشہ اس کمرے میں موجود ہے اور ایک لفظ نہیں سن سکی اور خالق کائنات نے عرش معلی پر اس پوری سرگوشی کو سن لیا. تو اس سما میں اور اس سما میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود ایک لفظ نہیں سن سکی. امیر عمر اپنے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک بڑھیا نے آواز دی, عمر میرے پاس آؤ. عمر چلے گئے اور کہا کہ میری بات سنو. اب وہ بوڑھی عمر کی اسٹیج کو پہنچی ہوئی تھی کہ بات کرتی پھر بھول جاتی, اب وہ بات کر رہی ہے, بار بار بھول رہی ہے, پھر بات کو لوٹا رہی ہے, اور بوڑھا ہونے کی بنا پر کبڑی ہو چکی. امیر عمر لمبے اور جھک کر اس کی آواز کو سن رہے, کھڑے کھڑے ایک عرصہ گزر گیا. اب ساتھی اس بڑھیا کو کوس رہے کہ یہ عورت امیر المومنین کی جان نہیں چھوڑ رہی, اپنا مدعا واضح بھی نہیں کر پا رہی اور ان کی جان بھی نہیں چھوڑ رہی, اور یہ خلاف عادت ہے. باہر کے امیر المومنین نے پوری بات سنی اور سن کر پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے. ساتھیوں اس عورت کو کوسا کہ یہ کوئی عدد تو نہیں کہ یہ بیچاری گھنٹہ بھر لے کر آپ کو کھڑی رہی اور آپ کو پریشان کیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو, یہ وہ خولہ ہے جس کی میرے پروردگار نے ساری باتیں سنی, میں کیسے چھوڑتا جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا تھا قد سمع اللہ قول التی تجادلوا فی زوجها, کہ اللہ نے اس بڑھیا کی ساری باتیں سن لی. تو امیر عمر کی کیا مجال, اس کو رستے میں چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا, میں نے بھی اس کی ساری باتیں سن لی. دیکھیں یہ تین باتیں ایک ہی لائن میں تحریر کی امام بخاری, ایک ہی سطر میں, اور تینوں نصوص سے تینوں گمراہ فرقوں کی تردید, جہمیہ کی بھی اور معتزلہ کی بھی اور مشبہ کی, اور کسی کا نام نہیں لیا, منہج حق واضح کر دیا اور دلہ قطعیہ کے ساتھ گمراہی کی تفنید کر دی. یہ امام بخاری کا منہج. اس کے بعد ایک اور باب ہے, باب قوله تعالی وکان اللہ عزیزا حکیما, وکان اللہ عزیزا حکیما, اور آگے کیا فرمایا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, آگے کیا فرمایا, فمن حلف بعزت اللہ. یہ تین باتوں کا کیا تعلق ہے, کیا ترتیب ہے؟ در حقیقت اس منہج اسماء و صفات میں جو منہج محدثین ہے اس کا اثبات, اور جو منہج اہل باطل ہے اس کی تردید. وکان اللہ عزیز حکیم, اللہ عزیز اور حکیم ہے, یہ اللہ کے دو اسماء ہیں جن کو جہمیہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے, جب قرآن میں موجود تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ رب ہے جہمیہ کا, سبحان ربک رب العزت, کہ اللہ رب العزت بھی ہے, عزیز بھی ہے, رب العزت بھی ہے. کیا تعلق ہے؟ یہ رب ہے معتزلہ کا, وہ کہتے ہیں کہ عزیز تو ہے لیکن عزیز بلا عزت, عزیز بلا عزت. اللہ کیا فرمائے, رب اس میں عزت کا اثبات. یعنی معتزلہ کہتے ہیں کہ عزیز تو ہے لیکن عزیز میں جو عزت کی صفت ہے اسے ہم نہیں مانتے. تو عزت کی صفت خود قرآن نے ذکر کی, رب العزت. تیسری دلیل, بمن حلف بعزت اللہ, کیا مراد ہے بمن حلف بعزت اللہ, کہ اللہ کی عزت کی قسم کھانا. اب یہ معتزلہ اللہ کو عزیز مانتے ہیں, عزت نہیں مانتے. تو اگر عزت اللہ کی صفت نہیں ہے تو عزت کی قسم کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں. قسم تو اللہ کی صفات کی ہوتی, قسم تو اللہ کے اسماء کی ہوتی. اگر عزت اللہ کی صفت نہیں ہے تو عزت کی قسم کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. امام بخاری نے آگے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ جہنم میں اہل جہنم کو داخل کرے گا اور پوچھے گا, حلم تلا تھی, کیا تو بھر گئی, تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کیا کہے گی, لا یا رب حل من مزید, یا اللہ نہیں ابھی اور ڈال, ابھی گنجائش ہے اور ڈال. اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ڈالے گا, پوچھے گا حلم تلا تھی, کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی نہیں, حل من مزید, یا اللہ اور بھیج, ابھی گنجائش ہے. پھر اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈال دے, اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم سکڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے قدم کے ثقل سے جہنم سکڑ جائے گی. وہ قدم مبارک ڈالنے کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس کیفیت اور گناہ میں جانا لا حاصل. اللہ نے یہ تو بتایا کہ اللہ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا, اس پر ایمان لے آؤ. یہ نہیں بتایا کہ کیسے ڈالے گا, تو اس کیفیت پر کوئی بحث نہ کرو. جیسا اللہ کے لائق, جب قدم جہنم میں ڈالے گا تو جہنم سکڑ جائے گی اور وہ گنجائش ختم ہو جائے گی. اور اللہ پوچھے گا کہ اور گنجائش ہے؟ اب جہنم کہے گی قط قط و عزت کا, قط قط و عزت کا, کہ بس مجھے تیری عزت کی قسم. یہ قسم کون کھا رہی؟ جہنم. کس چیز کی؟ اللہ کی عزت کی. تو اگر معتزلہ کے مسئلے کو تسلیم کر لے اور عزت اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے تو پھر یہ جہنم اللہ کی عزت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو امام بخاری نے اس ایک منفرد دلیل سے معتزلہ کا رد کیا کہ اللہ رب العزت رب العزہ ہے. تم کہتے ہو کہ عزیز تو ہے لیکن بلا عزہ ہے. نہیں, عزیز ہے اور رب العزہ بھی ہے اور صاحب العزہ بھی ہے, اور عزت اللہ کی قسم اللہ کی صفت ہے. اسی لیے کئی اور بھی احادیث پیش کی جن میں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم جو ہے وہ موجود ہے اور ثابت. تو اسی طرح یہ تمام ابواب اور تراجم آپ لیتے جائیں اور امام بخاری کے طرز استدلال پر آپ غور کرتے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ جب یہ صحیح بخاری پڑھتے ہیں اور امام بخاری کے تراجم پڑھتے ہیں اور تراجم سے امام بخاری کا استدلال پڑھتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے, روحانیت بڑھتی ہے. اور امام بخاری نے حق ادا کر, وہ کہتا ہے نا فقہ البخاری کی تراجم, کہ بخاری کی فقاہت تراجم میں. اور صحیح بخاری پڑھنے والا صرف محدث نہیں بنتا بلکہ فقیہ بھی بنتا. امام بخاری کے بڑے عجیب و غریب استدلال, یعنی بعض اوقات بظاہر ایک بات پلے نہیں پڑتی کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے اور یہ بات کیسے ثابت ہو رہی. دیکھیں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا, باب طول قیام اللیل, کہ باب ہے رات کو تہجد کا قیام لمبا ہونا چاہیے, لمبا ہونا چاہیے. ایک حدیث نقل کی حذیفہ بن یمان کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک, کہ نبی علیہ السلام جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے, خوب مسواک کرتے. بس یہ حدیث ہے. اب آپ غور کریں کہ باب تو قیام اللیل کے, کہ قیام اللیل لمبا ہونا چاہیے, اور حدیث ہے کہ مسواک لمبی کرتے. لمبی مسواک کا لمبے قیام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بظاہر کوئی بات واضح نہیں ہو رہی. اس لیے بعض شارحین بخاری نے لکھا کہ یہ نساخ کی غلطی, ناسخین سے صحبن یہ حدیث یہاں نقل ہو گئی, کیونکہ طول قیام اللیل اور طول مسواک ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لہذا یہ ناسخین کی غلطی ہو سکتی ہے کہ صحبن یہ حدیث اس باب میں ذکر کر دی. لیکن جو علماء اور جو شارحین اور محدثین امام بخاری کے مزاج کو, ان کے طریقے استدلال کو جانتے ہیں, انہوں نے اس پر کیا بحث کی. خلاصہ یہ ہے کہ دراصل حذیفہ بن یمان کی ایک اور حدیث تھی, لمبی حدیث, جس میں قیام اللیل کا ذکر تھا اور طول قیام کا ذکر تھا. امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کر کے طلبہ کے اذہان کو اس حدیث کی طرف منتقل کیا. اچھا, اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہ اسے لے آتے, اسے کیوں لائے؟ اس لیے کہ وہ حدیث شرط بخاری پر نہیں تھی. وہ حدیث شرط بخاری پر نہیں. شرط بخاری کیا ہے؟ شرط بخاری یہ کہ امام بخاری اپنی صحیح میں صرف اس راوی کی حدیث کو لائیں گے جس کا اپنے شیخ سے لقاء اور سما ثابت, مواصلت کافی نہیں. اور یہ شرط ایسی ہے جس کا التزام کسی محدث نے نہیں کیا سوائے امام بخاری. تو وہ حدیث تو صحیح تھی, اسے لال کے قابل تھی, لیکن شرط بخاری پر نہیں تھی. امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا, لیکن اس حدیث سے حذیفہ کو ذکر کیا جس میں رات کے اٹھنے کا ذکر ہے اور مسواک کا ذکر ہے, تاکہ طلبہ جب یہ حدیث پڑھے تو ان کا ذہن خود بخود اس حدیث کی طرف منتقل ہو جائے. تعلق یہ ہے اب وضو کر رہے اور لمبی مسواک کر رہے تو اصل تو قیام ہے, جس قیام کی تیاری اس قدر طویل ہے کہ لمبی مسواک ہو رہی ہے, وہ قیام کتنا طویل ہوگا؟ یعنی حدیث کا تعلق بھی باب سے, کہ اصل بات قیام اللیل، بستر کو چھوڑنا، اٹھنا، نیند قربان کرنا قیام اللیل کے لیے. تو جس قیام کی تیاری ہو رہی ہے وضو اور مسواک کے ذریعے، لمبی مسواک، دانتوں کو رگڑ رہے، مسل رہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام اتنا اپنے دانتوں کو مسلتے کہ ہم کو ترس آتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، میرا دوست آتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ میں ذرہ برابر بدبو. تو جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے منہ کو پاک اور صاف ہونا چاہیے، وہ مسواک ہے. لیکن اگر وہ لوگ سگریٹ پیئیں، تمباکو کھائیں، نسواریں کھائیں، تو ان کا منہ ہمیشہ غلاظت اور بدبو سے بھرا رہے گا. پتہ نہیں وہ کس دل سے اور کس منہ سے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے بھائی، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس عمل سے، تو کتنا یہ مکروہ. نبی علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا کہ پیاز حلال ہے، لیکن کچا پیاز کھا کر کوئی مسجد میں نہ آئے. اور صحابہ کے دور میں اگر کوئی کچا پیاز کھا لیتا تو صحابہ جو نوجوان تھے وہ اس کو باہر نکال کر آتے، اور صرف دروازے تک دھکیل کے نہیں آتے بلکہ اس کو جنت البقیع مدینہ کے قبرستان تک چھوڑ کر آتے کہ یہاں بیٹھ جاتے، اتنا اس کو دھکیل کر آتے. تو پیاز تو حلال ہے، سگریٹ حرام ہے، تمباکو حرام ہے، نسوار حرام ہے، تو پھر یہ غلاظتیں کھا کر مسجد میں آنا کیا تک بنتا. تو سوچنا چاہیے. تو یہ تعلق بھی ہے. یعنی اگر آپ اس طرح صحیح بخاری کے ابواب دیکھیں اور دیکھیں یعنی کتنی عجیب فقاہت اور کیسا طرز استدلال، باب قائم کیا باب تسمیہ عند الوضو، کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اس باب سے اشارہ کر دیا ایک حدیث کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. وہ حدیث ذکر نہیں کی، وہ حدیث حسن ہے اور شرط بخاری پر نہیں، اس کو ذکر نہیں کیا. لیکن ایک اور حدیث ذکر کی، وہ حدیث یہ جس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور جب رات کو اپنی بیوی سے خلوت فرماتے عند الجماع بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. اب حیرانگی کہ ثابت کیا کرنا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جماع کے وقت بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. اب کہاں وضو اور کہاں جماع، کیا تعلق ہے اور طریق استدلال کیا ہے، وجہ استدلال کیا ہے. یہاں بھی بعض علماء نے لکھا اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق بنتا نہیں، لیکن علامہ ابن حجر نے ذکر کیا کہ تعلق ہے. امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جماع ایک بہیمی عمل ہے، ایک شہوانی عمل، انسان کی شہوت جو بطریق جمع جو ہے وہ خارج ہو رہی، یہ ایک بہیمی عمل، ایک شہوانی عمل. جب شہوانی عمل سے پہلے اللہ کے پیغمبر بسم اللہ پڑھا کرتے تھے تو وضو تو ایک روحانی عمل، نماز کی تیاری، تو وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا بالاولا ثابت. جب شہوانی عمل سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی تو روحانی عمل سے پہلے بسم اللہ کیوں؟ تو گویا ایک بڑی دقیق مناسبت ہے. یہ امام بخاری کا طریق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص صحیح بخاری کے تراجم پڑھے اور ان کا حق ادا کرے تو وہ صحیح بخاری کو پڑھ کر محدث بھی بنتا ہے اور فقیہ بھی بنتا ہے. تو امام بخاری کا مقصود کیا تھا کتاب التوحید سے؟ کہ ان گمراہ فرقوں کا رد ہو جائے، جہمیہ کا اور معتزلہ کا اور مشبہ کا اور اشاعرہ. اب اس پر مزید میں طویل کلام نہیں کرنا چاہتا، کلام تو بہت طویل ہو سکتا ہے لیکن وقت میرے سامنے ہے. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر صحیح ایمان لانے کا کیا طریق، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر صحیح ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کا علم بڑا مبارک علم، اس علم کے ساتھ اپنا تعلق پختہ بناؤ. اس علم کے ساتھ اپنا تعلق پختہ بناؤ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم, تم جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. وہ اللہ کو بھولے, اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دی. جو ایک بڑا عذاب, بڑی نحوست کہ ایک شخص اپنے احترام نفس کو بھول جائے اور اپنے نفس کو برباد کر دے. اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ایسا بھلا دیا کہ وہ خود ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو. کون؟ جو اللہ کو بھول گئے. اور اگر اللہ کو یاد رکھنا ہے تو کسی شخص کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا نام, جب تک کسی کا نام معلوم نہیں اس سے کیا تعلق ہوگا, اس سے کیا محبت ہوگی آپ کہ فلاں شخص میرا محبوب ہے, اس کا نام نہیں جانتا. وہ ایک شاعر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, رو رہا تھا. اس کا پڑوسی آیا, ساتھ بیٹھ گیا. کہتا کیوں رو رہے؟ کہتا میرا محبوب فوت ہو گیا. اچھا, بہت پیارا تھا؟ کہتا یہ میں نہیں جانتا. اچھا, اس کا نام کیا تھا؟ یہ بھی نہیں جانتا. کہاں رہتا تھا؟ یہ بھی نہیں جانتا. تو رو کیوں رہے؟ وہ کہتا دراصل کچھ دن پہلے یہاں سے ایک شاعر گزرا تھا اور وہ قصیدہ پڑھ رہا. اس قصیدے میں اپنے محبوب کے اوصاف ذکر کر رہا. وہ اتنے پیارے اوصاف تھے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا, مجھے اس سے محبت ہو. اور آج یہ شاعر دوبارہ یہاں سے گزرا اور رو رہا تھا, میں سمجھا کہ محبوب مر گیا. وہ مر گیا تو کہ میرا محبوب بھی مر گیا. نام کیا میں نہیں جانتا, کہاں رہتا یہ بھی نہیں جانتا. تو یہ کون سی محبت؟ جس سے محبت ہوگی اس کا سب سے پہلے آپ کو نام معلوم ہو. خالق کائنات کا ذکر کرنا, اس سے محبت کرنی اور اس کے ناموں کے ساتھ تعلق نہ ہو, تو یہ کیسی محبت؟ تو تعلق باللہ میں سب سے اساسی چیز اللہ رب العزت کے اسماء و صفات. اور یہ تعلق بالاسماء و صفات اتنا مبارک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان للہ 99 اسما من اعصاها دخل الجنہ, کہ اللہ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنتی. ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنتی. اب وہ احصاء کیا ہے؟ احصاء کے چار مراحل. ان چار مراحل کے ساتھ اللہ کے ناموں کے ساتھ تعلق جوڑ دو تاکہ جنت حاصل ہو جائے. سب سے پہلے اللہ تعالی کے ناموں کو پڑھنا, اور ناموں کو اس طرح پڑھنا کہ ان ناموں کے الفاظ پر ایمان لے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفار ہے, جبار ہے, قہار ہے. ہم ان ناموں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العزت کے جو اسماء کے الفاظ ہیں ان الفاظ پر ایمان لاؤ, اور اپنے دل میں یہ بات رکھو کہ ہمارا عقیدہ جہمیہ کی طرح نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے الفاظ کو نہیں مانتے تاکہ جہمیہ کا رد ہو جائے. کیونکہ دین اسلام دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے, ایک ہے اس بات اور ایک ہے نفی. اللہ کی توحید کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک ہر شریک کی نفی نہ ہو. تو یہ عقیدہ توحید نفی میں اس بات ہے, توحید کو ماننا اس بات ہے توحید, اور ہر شریک کی نفی کرنا نفی شریک. لا الہ کلمہ نفی ہے اور الا اللہ کلمہ اس بات. جب آپ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات پر ایمان لائیں گے تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم جہمیہ کی نفی کرتے ہیں, جہمیہ سے براہ کا اظہار کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو نہیں مانتے اور اس کی صفات کو نہیں مانتے. تو یہ ہے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان صفات کے معنی ہیں. یہ الفاظ اور یہ اسماء بغیر معنی کے نہیں ہیں, ان کے معنی ہیں. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی وہی ہے جو لغت عرب میں ظاہری معنی بنتے ہیں, معنی ظاہر. جن میں کوئی کسی قسم کی تعویل نہ ہو. یدن کا معنی لغت عرب میں کیا ہے؟ ہاتھ. اللہ کے ہاتھ ہے, اس پر ایمان لے. لغت عرب میں یدن کا معنی قدرت نہیں, کہیں بھی نہیں. اگر معنی قدرت کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کی صفت میں تعویل, اور یہ تعویل شرک سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے گناہوں کی حیبت بیان کی ایک ترتیب سے, اور تیسرے نمبر پر شرک کا ذکر کیا, اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ پر وہ بات تم منسوب کرو جس کا تم کو علم نہیں. اب یدن کا معنی قدرت کرو گے, شریعت نے کہیں بیان نہیں کی. یہ قول اللہ بلا علم ہے اور شرک سے بڑا گناہ ہے. لہذا ان الفاظ اور صفات جن پر آپ ایمان لائے, ان کے ظاہری معنی کو قبول کرنے کے ساتھ ایمان لاؤ, یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ رد ہے معتزلہ کا, جو اسماء کے الفاظ کو مانتے ہیں لیکن اسماء کے مسمیات کو نہیں مانتے, اس کے اندر موجود صفات اور معنی کو نہیں مانتے. ہم معنی کو مانتے ہیں. یہاں میرے عزیز طلبہ ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھو, کہ بہت سے نام نہاد لوگ عہد الحدیث پر ایک تہمت لگاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ عہد الحدیث کا جو موقف ہے وہ تفویض کے مفوضہ ہے. عہد الحدیث کو مفوضہ کہتے ہیں, یہ تفویض کرتے ہیں. یہ ایک تہمت. ہاں, تفویض کے دو معنی ہیں, ایک تفویض کا معنی ہے حق اور ایک تفویض کا معنی ہے باطل. معنی حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کے معنی, سمیع کا معنی اللہ سنتا ہے, بصیر کا معنی دیکھتا ہے, یہ معنی, یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے معنی. اور یہ معنی معلوم ہونے چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا معنی معلوم نہ ہو تو اس کی ذات کا تعارف کیا ہوگا؟ ذات کا تعارف کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ معلوم نہیں تو فائدہ پھر محبت کون کرے گا؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے مجھے اس دیوار سے محبت ہے؟ محبت اس سے ہوتی ہے جو آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے, جو آپ کی محبت کے مقابلے محبت کرے, آپ سے پیار کرے. اللہ محبت کرتا ہے. اگر محبت کا معنی معلوم نہیں ہے تو اللہ سے محبت کرنے کا کیا معنی؟ جو چیز محبت نہیں کرتی اس سے آپ محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے مجھے اس گلاس سے عشق ہے, کہ گلاس تمہاری محبت کا جواب نہیں دے سکتا, اس سے محبت کا کیا معنی؟ محبت اس سے ہوتی ہے جو محبت کا محبت سے جواب دے. اگر اللہ رب العزت کی محبت کا معنی معلوم نہیں تو پھر کس ذات سے محبت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کا معنی معلوم نہیں تو اس سے توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے رزاق ہونے کا معنی معلوم نہیں تو اسے روزی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ بات قابل غور. تو عہد الحدیث مفوضہ نہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی پر ایمان لاتے ہیں, کہ اللہ سمیع ہے یعنی سننے والا, بصیر ہے دیکھنے والا, رحمان ہے مہربانی کرنے والا, رحیم ہے رحمت کرنے والا, مہربانی کرنے والا. ان معنی کے ساتھ اللہ کی صفات پر ایمان لائے. تو اگر تفویض کا معنی بیان معنی ہو تو یہ ایک تہمت ہے, اور اگر تفویض کا معنی بیان کیفیت ہو تو پھر درست ہے, پھر واقع بہن مفوض ہے, کہ اللہ رب العزت کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, اس کا معنی وہ سنتا ہے, کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اب یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے, تو بیان معنی میں تفویض کا قول باطل ہے, اور بیان کیفیت میں تفویض کا قول حق ہے. اگر تفویض کا معنی تسلیم معنی ہو تو پھر یہ قول حق ہے اور ہم مفوضہ ہیں, اور تفویض کا معنی تسلیم کیفیت ہے تو پھر ہم محفوظہ ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کی جو کیفیت ہے اسے کوئی نہیں جانتا, کیفیت اللہ کے سپرد, لیکن معنی اللہ نے بیان کیے ہیں, ان معنی کے ساتھ اللہ رب العزت کی صفات پر ہمارا ایمان. تو یہ دو مرحلے ہو گئے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء اور صفات آپ نے پڑھ لیے, ان کے معنی سمجھ لیے, اب ان پر ایمان لے. ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام صفات سے متصف, اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے متصف ہے, اور واقعتاً یہ تمام صفات اللہ میں موجود اور ایسی موجود ہے کہ کمال کی موجود, اس میں کوئی نقص نہیں. یعلم تغیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء, اس کا سننا کیسے, اس کا دیکھنا کیسے کہ سیاہ رنگ کی چونٹی ہو اور تاریخ رات ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی سیاہ رنگ کی چٹان کی تہ میں وہ سیاہ چیونٹی چل رہی ہو, اللہ اپنے عرش پر اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی, اس کا سماع ایسا کمال کا ہے کہ کوئی نقص نہیں اور کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں, اس طرح ایمان دے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ان صفات میں سے کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں, کوئی اللہ کا شریک نہیں. اگر وہ رزاق ہے تو رزاق کا معنی روزی دینے والا اللہ ہے, اب کوئی داتا گنج بخش نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں, کوئی روزی نہیں دے سکتا, اناج ایک دانہ بھی کوئی بنا نہیں سکتا, عطا نہیں کر سکتا. عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت, اللہ کے ساتھ خاص, اب کوئی غیب نہیں جان سکتا. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی صفت علم غیب میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا عقیدہ عقیدہ کفر, وہ اس عقیدے کے ارتکاب سے کفر کی وادی میں داخل ہو, کیونکہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے. تو اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانے کے یہ چار مراحل, کہ ان کے الفاظ کو اور اسماء کو مانو, ان کے جو ظاہری معنی ہے ان معنی کے ساتھ مانو, اور پھر ان تمام اسماء میں اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات ثابت اور کسی صفت کی کوئی نفی, اور تمام صفات صفات کمال. اور چوتھا مرحلہ یہ کہ ان صفات میں کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں اکیلا ہے, یکتا ہے, وحدہ لا شریک لہ ہوئے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں. اگر آپ یہ خالص علم صفات کو حاصل کر لیں گے, مجھے یقین ہے کہ خالص توحید آپ کو حاصل ہو جائے گی. یہ خالص توحید, توحید اسماء و صفات مکمل توحید کی مفتاح, مکمل توحید کی اساس. جو شخص اس توحید کا حق ادا کر دے وہ مکمل توحید کا حق ادا کر سکے, حق ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں توحید کا فہم عطا فرمائے. بڑا برگزیدہ علم, بڑا برگزیدہ علم. دیکھیں یہ علم اسماء و صفات جو ہے یہ دین اسلام کا آدھا علم, کیونکہ دین اسلام میں جو علم ہے اس کی دو قسمیں, ایک ہے اللہ کی معرفت اور دوسرا اللہ کی عبادت کی معرفت. بس سارا دین ان دو نقطوں پر قائم ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی معرفت. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت آدھا علم ہے. معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے ناموں کی معرفت سے, اللہ کی صفات کی معرفت سے, ان صفات کو ثابت کرنے سے, ان صفات پر ایمان لانے سے وہ علم حاصل ہوگا. اور باقی آدھا علم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی معرفت ہے. عبادت کیسے کرنی؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے بتا دی, بس یہ سارا دین آ گیا. قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں, ایک قل ہو اللہ احد, دوسرا قل یا ایھا الکافرون. قل ہو اللہ احد جو ہے یہ اللہ کی معرفت کا علم, اور قل یا ایھا الکافرون یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی معرفت کا علم. اور دونوں صورتیں بڑی افضل, بلکہ قل ہو اللہ احد کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا, تعادل ثلث القرآن, اور قل یا ایھا الکافرون کو ایک چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا. یعنی اتنا برگزیدہ علم ہے کہ ان دو صورتوں کی یہ شان ہے, یہ مقام ہے کہ یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر, اور یہ سورہ ایک چوتھائی قرآن کے برابر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے اعمال کا آغاز کیسے کرتے تھے, کیسے کرتے؟ یہ دو سورتیں پڑھ کر. چنانچہ صبح کی دو سنتیں, ان فجر طلوع ہونے کے بعد آپ دو سنتیں پڑھا کرتے, اور دو سنتوں میں یہی دو سورتیں پڑھا کرتے, تاکہ دن کا آغاز اس مکمل دین کی علم اور اس کی معرفت سے ہو جائے, پورا دین آگے. اچھا, اپنے دن کے سارے اعمال کا اختتام کیسے کرتے؟ انہی دو سورتوں پر. چنانچہ جو آخری جو عمل ہے ایک دن کا, وہ فطر کی نماز, آخری عمل فطر کی نماز, اس کے بعد کوئی عمل نہیں. اور فطر کی جو آخری دو رکعت ہے ان میں اللہ کے پیغمبر کیا پڑھتے؟ یہی دو سورتیں, یہی دو سورتیں, تاکہ دن کا آغاز بھی اس مکمل توحید کی معرفت اور مکمل دین کے معرفت پر ہو, اور دن کا اختتام بھی مکمل علم, مکمل دین, مکمل توحید کی معرفت پر ہو. یعنی شریعت کے ان رموز کو جاننے والا ان حقائق کو اگر سمجھے تو اس پر یہ بات واضح ہوگی کہ کتنا مبارک علم نبی علیہ السلام نے قافلے ترتیب دیا. اس قافلے کا ایک امیر مقرر کیا, وہ قافلہ جب واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا, وہ کیسا امیر تھے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا, لیکن ایک بات ہم نے نہیں دیکھی, اور وہ بات یہ تھی کہ دوران سفر اس نے جب بھی جناب کرائی تو سورہ قل ہو اللہ ضرور پڑی, ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کی. ہمیں اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا. پوچھا گیا, اس نے کہا کہ انی احبہا, مجھے اس سورہ سے محبت, ولانہا صفت الرحمن, اس لیے کہ یہ سورت میرے پروردگار کی صفات پر مشتمل, اس لیے پیار ہے, یہ سورت سے پیار ہے, محبت. یہ سورت اول سے لے کر آخر تک مکمل اللہ کی صفات پر مشتمل, یہ اس نے بتلا دی. صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دی کہ یہ اس کا جواب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو جا کر بتا دو, دو جواب آتے ہیں, کہ ان اللہ یحبہ, کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے, یہ شخص اللہ کا محبوب بن چکا ہے. اور دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ حبو کا ایاہ ادخلک الجنہ, اسے بتا دو کہ اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا ہے. اس سورت میں چار صفات کا ذکر, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل صفات کو روز پڑھیں, ان کے معنی کو سمجھیں, ان معانی کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں, ان معانی کے تعلق سے, ان صفات کے تعلق سے اللہ رب العزت کے ہر شریک کی نفی کر دیں, تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا. نہیں, صرف اس سورہ کو پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دی, اور مکمل اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے علم سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور اس توحید کو سمجھ لیں, تو یہ کتنا مبارک و کتنا عظیم عقیدہ ہے. تو میں نے اس موضوع پر کچھ اپنے وقت سے زیادہ عرض کر دیا. اصل میں اس علم کی اہمیت آج کل مفقود ہے. مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اس علم سے, اسماء و صفات سے بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ جوڑیں, اور اللہ رب العزت کی صفات کو پڑھتے رہیں, ان پر غور کرتے رہیں. غور کرنے کا معنی ان کے معانی کے ساتھ اپنی تربیت کریں, بچوں کی تربیت کریں. یعنی تربیت کی سب سے قوی احساس اللہ کے اسماء و صفات ہے. جب آپ بتائیں گے کہ اللہ کی صفت غفار ہے, گناہوں کو بخشتا ہے, تو یہ تربیت ہے توبہ کی, توبہ کرو, گناہوں کو معاف کریں. انی لغفار, میں گناہوں کو خوب بخشتا ہوں, توبہ کرو. وہ جبار اور قہار, اس کا ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, محبت کرنے والا. اس محبت کو لوٹو, جو محبت کی متقاضیات ہیں ان کو اپناؤ, تو جو سب سے قوی اساس ہے تربیت کی وہ اللہ کے اسماء و صفات. تو مدارس میں یہ علم ہونا چاہیے, اس کو بار بار پڑھیں پڑھائیں, تاکہ یہ علم عام ہو اور اللہ رب العزت کی توحید کا رواج ہو, اور لوگ اس کو سمجھیں, اپنے عقائد کی اصلاح کریں. اور آخر میں یہ جو آخری بار امام بخاری کا وزن اعمال کا, اس میں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ایک نقطہ, وقت بالکل نہیں ہے, میں عرض کروں گا, اور وہ یہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اعمال کو کیوں تولے گا؟ اللہ نے حساب لینا اعمال کو تول کر. تولنے کا مقصد کیا ہے؟ تولنے کا مقصد کیا؟ کاش یہ قوم اس بات کو سمجھ لے. یہ نقطہ بڑا اہم, لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھتے. کاش ہماری قوم اس بات کو سمجھ لے. یعنی چاہیے تو یہ کہ اعمال کا حساب گن کر ہو, کیونکہ نمازیں آپ گن کر پڑھتے ہیں, پانچ نمازیں, روزے آپ گن کے رکھتے ہیں, 30 روزے, ان سارے اعمال معدود ہی ہیں, گنتی سے متعلق. زکات کا ایک نصاب آپ گن کر دیتے ہیں کہ اگر 100 روپیہ ہو تو آپ نے 250 دے. سارے اعمال معدود ہی ہیں, ان کا تعلق عدد سے ہے, وہ گن کر کرتے ہیں. تو قیامت کے روز حساب بھی گن کے ہونا چاہیے کہ پانچ نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی, 30 روزے پورے کیے یا نہیں کیے, پورے کیے تو کامیاب, نہیں کیے تو ناکام. حساب بھی گن کے ہونا چاہیے. حساب توڑ کر کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو, قیامت کے دن جو اعمال کی حیثیت ہے وہ مقدار سے نہیں بلکہ معیار سے ثابت ہوگی. معیار سے عمل کی مقدار ملحوظ نہیں ہوگی, عمل کا معیار ملحوظ ہوگا کہ یہ عمل شریعت کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو یہ صلاحیت دے گا کہ جو عمل تجھ میں رکھے تھے اس عمل کے معیار کو چیک کرنا. اور ہر عمل کے معیار میں دو باتیں, ایک اس کی بنیاد ہے اور دو اس کی کمی جو ہے وہ امور ہے جو عمل میں معیار پیدا کرتے. بنیاد توحید, توحید کے بغیر اگر عمل کرو گے, عقیدے میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بگاڑ ہے, تمہارے عمل میں معیار نہیں آ سکتا. عبادتیں, نمازیں, تہجد, روزے, حج, زکاتیں, جہاد, سب فضول اور برباد اگر توحید میں بگاڑ. اگر توحید صحیح ہے, عقیدے میں خلل نہیں. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک توحید کی پرچی گناہوں کے 99 دفاتر پر بھاری پڑ گئی. یہ ہے ان وزن کا معیار, کہ توحید اتنی معیاری ہے کہ ایک پرچی 99 دفاتر پر بھاری پڑ گئی. تو وہاں جو اللہ تعالی دیکھے گا معاملہ, وہ عمل کے حجم پر نہیں بلکہ عمل کے معیار پر. عمل کے معیار پر دیکھیں, پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں, رب سمین, بڑے موٹے تھا وہ, لمبے تھلنگے اور گوشت سے بھرے ہوئے, لیکن لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ, انہیں جب اللہ کے میزان میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا, بالکل بے وزن. جبکہ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے عبداللہ بن مسعود کی دو ٹانگوں کے بارے میں, کیا فرمایا؟ جب صحابہ ان پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لہما اسکل فی المیزان من احد, عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں قیامت کے روز اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. تو کیا معاملہ ہوا؟ یہ معاملہ حجم پر اور ڈھیروں پر نہیں, معاملہ معیار پر. معیار کیسے ثابت ہوگا؟ معیار ان تین چیزوں سے. نمبر ایک, ہر عمل کی اساس عقیدہ توحید, کبھی توحید, اور توحید کی قوت کے لیے اسماء و صفات کا علم بڑا برگزیدہ ہے. اس نصیحت کو یاد رکھیے. باقی دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں جو عمل میں معیار پیدا کرتی ہیں. نمبر ایک, اخلاص کی حفاظت, کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے, ریاکاری نہیں, شہرت پسندی نہیں, نام و نمود نہیں, نمائش نہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. بس عمل چاہے کتنا چھوٹا ہو, اگر اللہ کی رضا کی اساس موجود ہے تو اللہ چھوٹے سے عمل پر راضی ہو کر بندے کو جنت کا پروانہ تھما دے گا. اس پر ادلہ موجود. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک شخص کا نامہ اعمال میں نے دیکھا اور وہ شخص جنت میں جا رہا ہے صرف اس بنا پر کہ اس نے راہ چلتے ٹھوکر مار کر ایک پتھر کو ہٹا دیا، نہ تو خون بہایا، نہ پیسہ خرچ کیا، نہ کوئی وقت دیا، نہ کوئی پسینہ بہایا، بس راستے میں جا رہا تھا، جو قدم ایک آگے بڑھا اسی قدم سے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹا دی اور آگے بڑھ گیا، اللہ نے جنت دے دی. اس عمل میں ریا نہیں تھا، اخلاص تھا. اللہ نے کتنا قبول کیا. جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی آئے گا اور تینوں جہنم میں الٹے گھسیٹ کر ڈال دی. تینوں کو اللہ فرمائے گا تم نے نیکی کی لیکن ریاکاری کی، تاکہ دنیا میں نام ہو، دنیا شہید کہے، داستانیں بنے، شجاعت کی دھوم مچ جائے، سخاوت کی دھوم مچ جائے اور لوگ علامہ اور فہامہ کہیں، فقد قیلہ، دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم. تو عمل میں اگر معیار چاہتے ہو اخلاص پیدا کرو. دوسری چیز عمل کے معیار کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل اول سے لے کر آخر تک مکمل مطابق ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. سنت کے خلاف ہوگا، ایسے عمل کے ڈھیر لگ جائے، اللہ قبول نہیں کرے. آخر قرآن نے کیوں کہا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے دنیا میں، لیکن قیامت کے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ عمل کی کثرت تو ہے، ڈھیر ہے، لیکن معیار نہیں، جو شرعی معیار. تو مطلوبہ معیار تین چیزوں کے ساتھ ہے: عقیدہ توحید کی سلامت، اخلاص کی حفاظت، اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت. اور بحمد اللہ یہ تینوں چیزیں شعار ہیں مسلک اہل حدیث. ہمارے پاس عقیدہ توحید بحمد اللہ، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی انحراف نہیں، کسی قسم کا کوئی الحاد نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت کی مطابقت، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ، اور ہر عمل سنت. کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا. جب کرنا ہے تو بالکل ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. ایک ایک بچہ ہمارا اگر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ بالکل وہ نماز ہے جو پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. اکثر لوگ اس طرح نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ابا جان اس طرح پڑھا گیا، اور ہمارے بولی صاحب نے اس طرح سکھائی، ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم، ہمارے امام کا یہ بیان، یہ ان کے دل میں باتیں ہوں. تو یہ عمل کا معیار نہیں ہے میرے بھائی. عمل کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. یہ حقیقت ہے فضل اعمال کی، ورنہ اعمال کو گن کر بھی حساب ہو سکتا، اعمال کو توڑ کر حساب ہوگا. جب اعمال تولیں گے اگر یہ معیار موجود ہوگا تو وزن قائم ہوگا، اگر یہ معیار موجود نہیں ہے تو اعمال کا کوئی وزن اور کوئی پذیرائی اللہ کے دربار میں نہیں بن سکے. تو اس اہم نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں. باقی یہ وزن اعمال ترازو کا در حقیقت معتزلہ نے انکار کیا تھا، امام بخاری نے یہ باب قائم کر کو رد کیا کہ میزان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. دوسرے گمراہ فرقے کا رد مقصود ہے اس باب کو قائم کر کے، اور وہ فرقہ جبری ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے محض، مجبور ہے محض، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. ایک انسان اگر نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، اور ایک شخص اگر شراب خانے کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے. شراب خانے کی طرف جانے والا اپنے اختیار سے نہیں جا رہا، اپنی خوشی سے نہیں جا رہا، اور نماز پڑھنے کی جانے والا بھی اپنے اختیار سے نہیں جا رہا، جبریہ کا نہیں. امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ان کا رد کیا ہے کہ اگر ہر انسان مجبور محض ہے تو اعمال کے وزن کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا حساب کے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ اگر ہر شخص مجبور ہے تو حساب کیوں، اعمال کا تولنا کیوں؟ تو یہ رد ہے اس گمراہ فرقے جبریہ پر کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عمل کے تعین کے تعلق سے کچھ اختیار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع، یہ تقدیر کا مسئلہ الگ ہے جس پر ایک مفصل بحث ہو سکتی ہے، بڑے علمی بحث اور ایک تفصیلی بیان اس پر ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے یک نو اختیار دیا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، مرنا جینا، اس میں بندے کو اختیار نہیں، اللہ کے لکھے ہوئے مجبور ہے. لیکن نیک راستہ برا راستہ اس میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا, لیکن بندوں کا جو اختیار ہوگا وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا. اللہ کی مشیت کسی بندے کے لیے فلاں ہے اور کسی کے لیے فلاں ہے, یہ کیوں؟ یہ اللہ کا راز ہے اور اللہ کی تقدیر ہے جسے کوئی نہیں جانتا. تو اس علم کو بھی اپنے ذہن میں رکھے. باقی جو آخری حدیث آپ نے پڑھی, سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم, یہ ایک عظیم و شان اللہ کا ذکر ہے اور یہ مکمل توحید کو شامل. سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ کا بیان, کہ وہ صفات جن میں عیب ہے اللہ ان سے پاک ہے, سبحان اللہ کا مطلب. وبحمدہ میں اللہ رب العزت کی صفات جمال اور صفات کمال کا ذکر, جن صفات کا اللہ مستحق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ان صفات کا مستحق ہے اور اللہ ان صفات سے متصف ہے اور وہ صفات صفات کمال. چونکہ یہ چھوٹا سا کلمہ اللہ رب العزت کی پوری توحید کا مظہر اور پوری توحید کی مفتاح ہے, اس لیے اس کی یہ تین فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کو پیارے ہیں, دوسرا یہ کہ میزان پر بھاری ہوں گے, اور تیسرا یہ کہ زبان پہ ہلکے. یہ تینوں فضیلتیں ہیں. اللہ کے پیارے ہونا یہ فضیلت تو ثابت معلوم ہے, اور میزان پر بھاری ہونا یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی معلوم ہے, لیکن زبان پہ ہلکا ہونا یہ کیسی فضیلت ہے؟ یہ بھی فضیلت ہے. اس لیے کہ جو چیز ہر شخص کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے. ایک چیز ہر شخص کی ضرورت ہے اس کا حصول مشکل ہو, یہ اللہ کا انصاف نہیں. جیسے ہوا ہر شخص کی ضرورت ہے, اگر ہوا کو حاصل کرنا مشکل ہوتا اور ہوا خرید کر حاضر ہوتی تو کوئی غریب زندہ نہ رہتا, لیکن ہوا ہر جگہ موجود ہے کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے. اس کا حصول آسان ہے, پانی کا حصول آسان ہے, سستا ہے کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ ہر زبان پر آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے, اس کا بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اس طرح یہ کلمہ سبحان اللہ الحمدہ اور سبحان اللہ عظیم, فرمایا کہ زبان پر ہلکے ہیں, یہ ہلکا ہونا فضیلت ہے کیونکہ یہ کلمہ بھی ہر بندے کی ضرورت ہے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی پوری توحید کی مفتاح ہے. اس کلمے کو پڑھو, اس کے معنی کو پڑھو تاکہ توحید کی عظمت تمہارے سامنے ہے. نبی علیہ السلام کی گھتی کہ سبحان اللہ جو ہے یہ اللہ کے میزان کو بھر دے. اور ایک عزیز الحمدللہ فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس پورے فاصلے کو بھر دے گا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ اور شام کی نماز میں 100 دفعہ صرف سبحان اللہ بحمدہ ہی کہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو یہ فضیلت اس کلمے کی, لیکن ساتھ ضروری ہے کہ اس کی معنویت پر ہم غور کرتے ہیں, اس کے معنی کو سمجھیں اور معنی کو سمجھ کر اس کلمے کو ادا کریں تاکہ اس کا اجر اور ثواب اور اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو. تو باتیں تو عرض کرنے کی بہت سی تھیں, اس باب میں بڑا علم ہے. کسی اور موقع پر ان شاء اللہ تعالی اللہ رب العزت اس قسم کی مجالس کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالی ہم کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. یہ طلبہ بڑے مبارک ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں جو فارغ التحصیل ہو کے ان شاء اللہ تعالی میدان عمل میں آئیں گے. اللہ تعالی ان کو اپنے دین کا داعی بنا دے اور ان کو توفیق دے کہ یہ ہادی اور مہدی بن جائے, ہدایت دینے والے ہدایت قبول کرنے والے بن جائیں. میں ان طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں امام بخاری کے ایک شیخ کے ایک عظیم شان قول کے ساتھ. امام بخاری کے ایک شیخ تھے ابو عاصم النبیل, بڑے پیارے شیخ. ان کا ایک قول ہے کہ من طلب هذا الحديث من طلب هذا الحديث فقد طلب اعلى الامور فعليه ان يكون خير الناس, کہ جو شخص اس حدیث کا طالب ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے. ایک شخص ڈاکٹری پڑھتا ہے, ایک شخص انجینئر بنتا ہے, اور ایک شخص کامرس پڑھتا ہے تاکہ دنیا میں ترقی کرے, دنیا کے علوم ایگریکلچر زراعت اور فلاں فیلڈ اور فلاں فیلڈ. فرمایا کہ نہیں, جو شخص اس حدیث کو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے ایک دینی درسگاہ میں آنے کے لیے, چاہے وہ چٹائیوں کی بنی ہوئی ہو, تو سمجھے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے, وہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ہے. فعليه ان يكون خير الناس, تو اس شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے, کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے تو وہ سب سے بہترین بن جائے, باعتبار عقیدے کے, باعتبار عمل کے, باعتبار تصرف کے, باعتبار خلق کے, باعتبار سلوک کے, باعتبار معیشت کے, باعتبار تجارت کے, ہر اعتبار سے سب سے بہترین ہو جائے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, سونے جاگنے میں, کھانے پینے میں, گفتگو کرنے میں خوشبو آئے اللہ کے پیغمبر کے علم, اس کے ہر چیز سے منور ہو نور وحی, کیونکہ نور وحی سے منور ہو چکے اور آراستہ ہو چکے, تو وحی کا نور اس کی ایک ایک حرکت سے روشن ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے, اور وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے, یعنی کسی کو دیکھ کر اس میں احساس کہتری پیدا نہ ہو, احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ فلاں فوج میں بڑے عہدے پر فائز ہے, اور فلاں ڈاکٹر ہے, فلاں انجینئر ہے, اور فلاں مالدار ہے, فلاں بہت بڑا سیٹھ ہے, ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. میرے بھائی, علم کی توہین, اپنے آپ کو اونچا سمجھو, اس اونچا سمجھنے میں تکبر نہیں, اس اونچا سمجھنے میں اس علم کی طرف ہو, اس علم کی شان. اگر اپنے آپ کو ان سے چھوٹا سمجھو گے تو یہ احساس ہے کہتری, اس علم کے لیے کہتری, اس علم کی کمتری پر منتج ہوگا, اور اس علم کے تقاضے ہیں, یہ علم سب سے اونچا ہے, سب سے اعلیٰ. آپ ان طرف ہو پیدا کرو تکبر کے بغیر, تکبر کے بغیر, اور اپنے آپ کو اونچا سمجھو, اونچا بناؤ باعتبار عمل کے, باعتبار عقیدے کے, اور اپنے ہر عمل کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے, اللہ رب العزت ہم کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن کر دے, ہمارے اعمال کو مزین فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ تنگ دستوں کو ان کی حاجتیں جو ہے وہ عطا فرما دے, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اور جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو, دکھوں کو دور فرما دے, اور اللہ رب العزتم کو اس نور وحی سے ہر حال متلبس رہنے اور اسی پر ہر طرح کا عمل کرنے کی تو بھی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.